Naneke sini no weblue mi Niau ni siya ka cho sai bi Chilenare mau yek te taik ke kwe Cha ye so ye mo le no ta ro me We de mo bian ta ne nek le re Besi ma sen te ta ko na me Dreaming la che to la ka ta pa ma Yeah, feel it.